رب منصرت را لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ دگر کی را سراوی تل بدری فرشتی بدری فرشتی رب منصرت را لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ دگر کی را سراوی تل بدری فرشتی بدری فرشتی د پاخ دم رستی را سراوی چی غزات درمو د پاخ دم رستی را سراوی غزات درمو را سر هر صف کی ولاړ جنگی فرشتي جنگی فرشتي را سر هر صف کی ولاړ جنگی فرشتي جنگی فرشتي رب منصرت ترالی گلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ دگر کی را سراوی تل بدری فرشتی بدری فرشتی مونگل چور لکو او بنگنو نحس نہ ڈاری گو مونگل چور لکو او بنگنو نحس نہ ڈاری گو کڑی ٹولش پارت پہراد الہی فرشتی الہی فرشتی کڑی ٹولش پارت پہراد الہی فرشتی الہی فرشتی رب منصرت را لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ دگر کی را سراوی تل بدری فرشتی بدری فرشتی زمونگ دا زخمیان اسر زخمونا زکا ضروغی گی زمونگ دا زخمیان اسر زخمونا زکا ضروغی گی ور تراؤڑی پٹ مالوچ او دوائی فرشتی دوائی فرشتی ور تراؤڑی پٹ مالوچ او دوائی فرشتی دوائی فرشتی رب منصرت ترالی گلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ دگر کی را سراوی تل بدری فرشتی بدری فرشتی دا فدایان چخپل هدف تا برابر رسیگی دا فدایان چخپل هدف تا برابر رسیگی خاص تر هدف رسوی فدائی پرشتی فدائی پرشتی خاص تر هدف رسوی فدائی فرشتی فدائی فرشتی خاص تر هدف رسوی فدائی فرشتی فدائی فرشتی رب منصرت ترالی گلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ دگر کی را سراوی تل بدری فرشتی بدری فرشتی شهیدان زکام و خوشبو کانتی او خکلی خکاری شهیدان زکام و خوشبو کانتی او خکلی خکاری روحی گلو نوکران غاڑی جنتی فرشتی جنتی فرشتی روحی گلوں کی رنگاڑی جنتی فرشتی جنتی فرشتی رب منصرت تر لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ ڈگر کے راسرائی تل بدری فرشتی بدری فرشتی پا جنازو کی موقتن ای خودو زائن اخکاری پا جنازو کی موقتن ای خودو زائن اخکاری شهید جانان قبر تخپلا کوزوی فرشتی کوزوی فرشتی شهید جانان قبر تخپلا کوزوی فرشتی کوزوی فرشتی رب منصرت تر لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ ڈگر کی را سرائی تل بدری فرشتی بدری فرشتی اخدر غافل مسلمانان لا هم بخوب وید دی اخدر غافل مسلمانان لا هم بخوب وید دی ورتا د حی علی الجهاد ناری وہی فرشتی وہی فرشتی ورتا د حی علی الجهاد ناری وہی فرشتی وہی فرشتی رب منصرت تر لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ ڈگر کی را سرائی تل بدری فرشتی بدری فرشتی پہر ڈگر د طالب جان سا رغزاوی کوی پہر ڈگر د طالب جان سا رغزاوی کوی ستایلی زکا عقابی جانان غازی فرشتی غازی فرشتی ستایلی زکا عقابی جانان غازی فرشتی غازی فرشتی رب منصرت تر لگلی اسمانی فرشتی اسمانی فرشتی د جنگ ڈگر کی را سرائی تل بدری فرشتی بدری فرشتی د جنگ ڈگر کی را سرائی تل بدری فرشتی بدری فرشتی